Jezus met borsten en Black Joy. Het werk van kunstenaars Gadusha Bargoed en Michelle Amo is deze week te zien in Unheard Of-expositie in Rotterdam. Zij schuiven aan om te vertellen over hun kunst. Stadsdichter van Groningen, Myron Humming, zwaait over een week af. Hoe kijkt hij terug op deze rol en wat brengt de toekomst? Maar eerst naar een mooi initiatief van Sahar Noor. Hashtag ik was ook een asielzoeker. Niet kaas genoeg, niet Iraans genoeg, niet zwart, niet wit. Een asielzoeker die nog steeds zoekt. Zo dakloos als de wind. Asifa, een storm, een tornado. Ja, dat is de betekenis van mijn naam. Oftewel, Asefe. Hoe zeg je dat? Ajo, zeg maar as. Dit is een quote uit een van de reacties die nu te vinden is met de hashtag ik was ook een asielzoeker. Dr. Sahar Noor is initiatiefnemer achter deze hashtag, waarmee nu vooral op LinkedIn verhalen te vinden zijn van voormalige asielzoekers in Nederland. Sahar, welkom. Ik ben heel blij dat je er bent. Waarom heb jij deze hashtag in het leven geroepen? Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben helaas de afgelopen 1,5-2 jaar te maken met een hele negatieve beeldvorming als het gaat om mensen die naar Nederland gevlucht zijn. Ik denk dat de beelden van 1,5 jaar terug van de zomer in Ter Apel bij ons allemaal wel herinneringen van die dagen oproept. Maar ook met name de weerstand die het met zich meebracht. En hoe er ook gesproken werd over mensen met een vluchtelingenachtergrond. De vele koppen die je toch kon teruglezen in kranten als de Telegraaf was echt asielcrisis, asieltuig. Het werd heel erg en, nou ja, hoe moet ik het aardig en netjes zeggen? In ieder geval en best wel harde taal werd over ze gesproken. Mm-hmm. En ze werden heel erg ontmenselijkt. Dus heel erg gedehumaniseerd. Heel erg gezien als minder dan ons. In ieder geval de meerderheid van dit land. Dus dat was voor mij destijds wel de aanleiding om erover te gaan schrijven. Dus ik ben eerst begonnen met een essay in de NRC en her en der wat columns en ingezonden stukken. Maar op een gegeven moment toen dacht ik ook, ik zag het weer trending worden op X en dan weet je al hoe laat het is. En iedere keer als je die stukken weer leest en hoe er ook over mensen gesproken wordt, ja, toen dacht ik, maar volgens mij beseffen mensen niet dat er ruim 30 jaar in Nederland, laat ik zeggen, ex asielzoekers wonen. Ja, zeker. En met succes. Ja. En dat mag ook eens een keer hardop gezegd worden. Ja, dus toen, er was dan een moment waarop je dacht, niet alleen jouw verhaal dan nog, maar ook anderen moeten gehoord worden. Dus zo kwam die hashtag dan. Precies, dus het idee van de mensen waar iedereen zich zo heel erg tegen aan het afzetten zijn, van het zijn criminelen, die horen niet in Nederland thuis. Dat zijn ook, zeg maar, vanuit diezelfde bril werd ook naar ons 30 jaar geleden gekeken toen wij naar Nederland kwamen. Mm-hmm. Wij hebben ook het een en andere vroeger meegemaakt. Maar tegelijkertijd was er ook heel veel warmte en een vriendelijke, gastvrije Nederland die wij wel hebben mogen leren kennen. Ja. En dan dat vormt uiteindelijk wel de manier waarop je in Nederland gaat wortelen. Maar als je alleen maar de nare kanten meemaakt van mensen die eigenlijk alleen maar weerstand hebben op jouw komst, dan zal dat ook helaas de verkeerde kant op gaan met de mensen die hier nu komen. Ja. Dus dan denk ik, is het een wisselwerking op elkaar? Absoluut. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. Dat wanneer je met elkaar op een gelijkwaardige manier, vanuit nieuwsgierigheid, vanuit een geïnteresseerde, belangstellende houding contact maakt en elkaar leert kennen, dat vaak ook de angst, de wederzijds angst, vaak vermindert voor die vreemde ander. En dat mensen op die manier ook empathie krijgen voor elkaar. En dat daardoor je eigenlijk ook de weerstand wegneemt. En dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken. Dat ze hebben toevallig een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat gemeentes waar er voorheen heel veel weerstand was voor de komst van een AZC, hebben ze 5 jaar later gekeken. En eigenlijk was die weerstand zo goed als weg. En toen ze ook daarbij mensen hebben geïnterviewd, dus die inwoners die voorheen dus echt gedemonstreerd tegen waren, hadden, ja. dat ze achteraf zeggen van we hebben eigenlijk onszelf een beetje toen gek gemaakt. Ja, dus ja, het soms heeft het misschien ook even tijd nodig. Absoluut, maar vooral kennismaking met elkaar. Ja, leer de anderen kennen. Ja, elkaar horen. Want er zijn nu best wel veel verhalen die rondgaan op LinkedIn. Is er een verhaal van iemand anders waar je zelf heel erg door werd geraakt? Oh, dat is een hele goede vraag. Wat je net voorlas vond ik wel heel treffend. Omdat het wel een gevoel van ontworteling weergeeft. En dat herkent denk ik iedereen zich daarin. Ongeacht of je nou hier wel of niet geboren bent. Of dat je vierde generatie bent, dat zou ook maar net kunnen. Maar het gevoel van ontheemding die je toch ergens altijd met je draagt. En dat begint vaak, en dat vond ik zo treffend, ook met de uitspraak van je voornaam en je achternaam. Ik heb alle varianten meegemaakt. Van Sarah, van Noortje, van Saartje. Zagra, ik wil het allemaal. Kan het echt oprecht zo benoemen. Maar je voornaam is eigenlijk wel zo'n belangrijk onderdeel van je identiteit. En dat je op een gegeven moment ook op alles gaat reageren. Omdat je denkt van ja, het zal wel. Maar dat is ook een stukje dat gevoel van ontworteling. Dat je altijd met je soort van meedraagt. En dat herken je wel. Maar tegelijkertijd aan de andere kant zie je ook een vorm van aanpassingsvermogen. Een kracht, veerkracht. Van maar weet je, ik ga opnieuw hier mijn draai vinden. En ik ga opnieuw hier bouwen. Bouwen aan datgene wat ik misschien verloren heb. Maar ik ga het mezelf een nieuw kans geven. En hoe gaaf zou dat zijn als wij ook als ontvangende samenleving, noem ik het maar even, daar ook vanuit een positieve blik er naar zouden kijken. Niet als mensen die hier komen problemen brengen of voor problemen zorgen, maar naar mensen die ons land gaan verrijken. Ja. Ik zeg het heel vaak, over een aantal jaren zullen ook mensen als Wilders verzorgd worden door mensen die misschien kinderen van ooit gevluchte gezinnen zijn geweest. Dus we hebben ook vanuit een economisch gedachtegoed al die extra arbeidskrachten straks nodig. Maar los daarvan, want ik vind het altijd zo verkeerd om het op die manier soort van mensen te willen overtuigen, vanuit een mensenrechtelijke kader hebben we elkaar ook nodig hierin. En zijn we ook aan elkaar gelijkwaardig. Ja. En die 30 jaar geleden, de mensen die destijds kwamen, zijn de technici van nu, zijn de hulpverleners van nu, zijn de doktoren, zijn de artsen, op allerlei niveaus. Ja, op allerlei vlakken. En toch zullen er mensen zijn, en misschien luisteren die ook wel, die denken, ja, maar er zijn ook mooie verhalen, maar het gaat soms ook mis. En ik vind dat ingeperkt moet worden. Wat is iets wat je tegen die mensen zegt? Kijk, het probleem die wij nu op dit moment ook hebben, en daarom die hashtag ook, is de beeldvorming. Die is gewoon ongenuanceerd. Kijk, wat er in Nederland nu structureel misgaat, is de opvang van mensen die naar Nederland komen. Waarvan we niet weten of ze überhaupt in Nederland mogen blijven. Het gaat sec om die noodopvangplekken. En als gemeentes niet bereid zijn om mensen op te vangen, en dat is vaak tijdelijk, want je weet dus niet of die mensen later ook nog in Nederland een status krijgen en verder een leven mogen vormgeven. Dus het gaat om een tijdelijke karakter. En als gemeentes al dan niet bereid zijn om die mensen tijdelijk huisvesting te bieden in de vorm van een noodopvang, dan heb je natuurlijk, begrijp ik mensen wel, dat ze dan zeggen van ja, maar kijk, het is druk en iedereen voelt die druk en mensen willen dat allemaal niet. Dus eigenlijk ontstaat daar een probleem door de manier waarop we beleid voeren. Ja. En de manier waarop we over mensen praten. En vooral de manier waarop we, zoals die respondent in dat onderzoek, elkaar blijven gek maken. En uiteraard speelt politiek hier ook een rol. Ja, zeker. Ja, dat moeten we natuurlijk inderdaad ook niet vergeten. Misschien speelt dat ook wel een van de belangrijkste rollen hierin. Want 30 jaar geleden hebben we dit ook gedaan, bij wijze van spreken. Want in de jaren 90, begin jaren 90, hadden we ook een grote groep mensen die naar Nederland kwamen. Dat waren met name mensen uit Afghanistan, dat waren mensen uit Iran, uit Irak, ook delen uit Afrika. Dus toen hebben we het ook heel goed gedaan. En toen hebben we eigenlijk vooral, wat we zo goed toen hebben gedaan, is dat wij kleinschalige opvangen gingen bieden aan mensen. Dus er zaten bijvoorbeeld een opvang 100 mensen bij elkaar. En dan merk je, dat zie je ook terug in onderzoek, dat dan mensen, de bewoners, vinden dat dan prettiger. Want dan kunnen ze dat beter soort van handelen. Ja, dan is het behapbaar of zo. Ja. Dan is het, de angst is dan minder. Je kan makkelijker contact maken. Je kan als vrijwilliger aan de slag gaan. Je komt elkaar dan veel op een andere manier kleinschaliger tegen. Ja. En plus de... Stel dat het een dorp zou zijn van een paar duizend inwoners, dan heb je een infrastructuur in die omgeving die de mensen goed kan opvangen. Dus je biedt de mensen ook een menswaardige bestaan. En die kinderen kunnen dan bijvoorbeeld veel sneller ook naar een tijdelijke school of een plek waar ze ook lessen kunnen ontvangen. Ja, er hangt zoveel met elkaar samen eigenlijk. Ja, totaal. En want er gaan echt nu heel veel verhalen, vooral op LinkedIn dus, rond. Wat zijn reacties die, of heb je reacties gehoord van mensen die dus dit hebben gelezen, zelf niet asielzoeker zijn, en hoe reageren zij op de verhalen die ze lezen? Wisselend. Ik heb tot nu toe uitsluitend positieve reacties gehad op één eigenlijk na, die mij het vriendelijke advies gaf om mijn beroep en mijn land van herkomst uit te oefenen. Oh ja, oké. Okay. Maar bedankt, ja. Dat mag. Ja, mag. Heel advies aardig. Hoef je niks mee te doen, dat scheelt altijd. Dus ik noem het maar een vriendelijke haatbericht. Ja. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk ook, daar zit het ook idee. En soms neem ik mensen ook oprecht niet kwalijk. Hè. Het ooit eens zo mooie Nederland is kapot gemaakt. Dus daar begon haar bericht bijvoorbeeld mee. En dan snap ik wel, als je continu naar de media kijkt, als je naar programma's als Ongehoord Nederland, de Telegraaf leest, ja, het is niet altijd positief of in ieder geval neutraal. Maar je vraag was eigenlijk, hoe hebben de anderen... Nou, de positieve reacties was eigenlijk heel erg een stukje herkenning. Dat mensen zeiden van, dit brengt mij terug in die periode. En ineens komen er allemaal beelden van terug. Maar dan moet ik ook misschien wel erbij vermelden dat er ook een deel van mensen is die dat soort van wegdrukt, die ook soort van de negatieve beeldvorming geïnternaliseerd hebben en een stukje schaamte voelen. En bedoel je dan de mensen die zelf gevlucht zijn hier naartoe, bedoel of je dan? Of wie zijn ouders gevlucht zijn. Ja. Met name, het is vaak de categorie, zeg maar, de andere half generatie. Mm. Want ik ben dan bijvoorbeeld hier niet geboren, maar ik ben ook niet helemaal eerste generatie. Want dat was mijn moeder. Ja. Dus omdat ik dan 10 ben, zeg maar, was toen ik hier kwam, ben ik meer de anderhalf generatie. Ja, dus dan mijn kinderen er zijn eigenlijk dan tweede generatie. Ja. Dus het is een hele. Ja, je zit echt tussen twee werelden daadwerkelijk dan. Ja. Maar er zit ook een deel van mensen die in die anderhalf generatie, die ook een gevoel van schaamte hebben. Die eigenlijk soort van. Misschien dat verleden wil ontkennen. En dat heeft denk ik ook deels te maken met hoe het die beeldvorming, hoe het in beeld gebracht wordt. En dat ze denken van, maar ik ben niet zo als... Ik ben dat niet, nee. En misschien is het daarom inderdaad juist heel mooi. En zou ik inderdaad mensen willen oproepen om deze verhalen toch op te zoeken om ook tegengeluid, om het dan toch maar zo te noemen, ja, te kunnen lezen en te kunnen zien wat er ook nog is. Zodat je beeld misschien wat ronder wordt en dat je niet alleen het daarmee doet. Dus dank je wel voor dit initiatief, Sahar. Je kan het dus vinden op LinkedIn. De hashtag is ik was ook een asielzoeker. Dank je wel dat je er was. Dank je. Met Mandy. En dat er moois uit voortkomt, dat blijkt maar weer. Bijvoorbeeld singer-songwriter Naas. Haar ouders vluchtten Irak tijdens de Golfoorlog en kwamen naar Nederland. En daardoor zijn we hier een prachtige en ook echt fantastische artiestrijker. Je hoort Naas met Sad Violence. One year later, one year younger, one year ago you almost lost her. She's back. Cut her hair, changed her life. What do no money could ever sharpen a knife like time can do. She's coming for you when you call her a bitch. When she tells whatever you did, crying that the rumors ain't legit. How you really can live like this? Stop doing my things just to get my wits set by. worry, baby, this is nothing. You're here, not there. Yeah. Use those lips like they taught you. Revolutionary job to do. Film it, post it, share it, change the narrative. It's only a form when you call her a bitch. When she tells whatever you did, crying that the rumors ain't legit. How you really can't live like this. Stop. De voicemail van Mandy. Iedere week spreken verschillende columnisten mijn voicemail in. En vandaag is dat schrijfster en podcastmaker Malou Holshuizen. Ze werpt een kritische blik op het gebruik van de term intergenerationeel trauma. Hey Mandy. Ik wil het als derde generatie Indische Nederlander even hebben over intergenerationeel trauma. Een term die ik tegenwoordig steeds vaker hoor en neerkomt op psychisch letsel dat wordt veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis in de vorige generatie. Ik lees steeds vaker verhalen van generatiegenoten die vastlopen in het leven omdat ze iets voelen. Iets ongrijpbaar. Iets dat voelt als groter dan zijzelf. Dus moet het wel bij de voorouders vandaan komen. De suggestie dat ik iets meedraag van wat zich in mijn geval in een Japans interneringskamp of de onafhankelijkheidsoorlog heeft afgespeeld, voelt alsof ik me het leed van mijn familie ongepast toe-eigen. Ik kan me geen voorstelling maken van hoe het moet zijn geweest om op basis van raszuivering te vrezen voor het leven. Dat ik tegenslagen uit mijn eigen jeugd naar de blauwdruk van mijn oma verwerk, dat werd me pas duidelijk toen ik begreep wat zij, de eerste generatie Indische, heeft moeten doorstaan en waarom zij ervoor koos hierover te zwijgen. Ik heb moeite met lukraak gestrooi met de term. Hoe dichter op de wond, hoe ingewikkelder het gesprek over de oorlogsgeschiedenis is. Door aanspraak te maken op het trauma van mijn oma, verklein ik haar leed. Wat mij betreft zit het zo. Intergenerationeel trauma heeft voor een derde generatie pas werkelijk betekenis als het samengaat met zelfreflectie en oprechte interesse in de generaties voor ons. Met Mandy. De tentoonstelling Unheard Of is het resultaat van een talententraject van de Rose Academy. 10 aanstormende talenten en kunstenaars zijn de afgelopen 8 maanden begeleid door gevestigde kunstenaars, zodat ze hun eigen stijl verder konden ontwikkelen. Vanavond zijn er 2 van deze geweldige talenten bij mij in de studio. Michelle Amo en Gadusha Bargut, welkom. Gadusha. Ja. Jezus met borsten aan een houten biechtstoel. Wat is het verhaal wat je hiermee wil vertellen? Hele scherpe vraag. Sinds de expo noemen we het ook Jesus. De Jezus met boobs. Oeh. Ja. Een nieuwe catchy name. Ja. De biechtstoel is eigenlijk ontstaan specifiek aan mijn jeugdherinneringen. Ik ben ook religieus opgevoed. Dan wel met de islam, niet met het christendom. Maar het leek me interessant om te verbeelden hoe ik mij voelde wanneer ik eigenlijk moest gaan bidden van mijn ouders altijd. En dat was het enige moment dat ik echt tijd had voor mezelf. En dat ik even alleen kon zijn op mijn kamer. Maar eigenlijk ook het moment waarop ik als meisje mijn seksualiteit kon ontdekken. Dus toen kon ik voor het eerst echt even alleen zijn met mezelf. En een beetje mijn sensualiteit onderzoeken. Een beetje masturberen. En dus daarom heeft het idee van bidden altijd iets sensueels gehad voor mij. Die combi. En dat wilde ik eigenlijk door middel van ja iets fysieks, iets tastbaars. Iets waar je ook op kon uitbeelden. Dus vandaar de biechtstoel. Met Jesus. Ja, met Jesus. Goeie naam dat dat zo is ontstaan. Heeft iemand anders dit bedacht? Heel catchy. Het werd zo rondgeroepen opeens toen hij daar zo stond. En toen dacht je, ja. Jesus, yes. Snap ik. Michelle, jij omschrijft je kunst als Black Joy. Kan je voor luisteraars een beetje een beeld scheppen van hoe jouw werk eruit ziet en wat je daarmee bedoelt met die Black Joy? Ja, ik ga mijn ogen hiervoor dicht doen. Ja, neem ons mee. Want voor mij is Black Joy een innerlijke kindgenezing. Ik ben in de jaren 90 opgegroeid en er waren heel veel Black Trauma movies. Alles Black Trauma. En ik snakte gewoon naar iets dat luchtig was, veel kleur had, blijdschap toonde, leeghoofderig eruit zag. Gewoon een aesthetic pleasing beeld waar mensen van kleur gewoon vrij konden zijn en vreugde konden hebben. En in mijn kunstwerk gebruik ik heel veel kleur, maar ook heel veel penseelstreken, heel dynamisch. Afrikaanse haardrachten, vermengd met Europese westerse kledingstijlen van Jean-Paul Gaultier, grote Valentino jurken, want ik heb fashion gedaan. Dus ik wil fashion samenbrengen met de wereld dat vroeger nooit samen hoorde te zijn. En dat doe ik door middel van kleur, textuur, ja, heel veel vreugde. Ja, en wat betekent kunst dan voor je in de breedste zin van het woord? Kunst betekent voor mij genezing. Het betekent ook voor mij iets creëren wat ik niet in de wereld zie, heb gezien. Nu begint het op te komen, maar zoals ik net zei van vroeger miste ik heel veel dingen en daardoor begon ik ook te tekenen. En voor mij is kunst iets neerleggen wat je graag wilt zien. Ik speelde Barbie vroeger. Maar dan ging ik dan een verhaal creëren, schrijven door middel van Barbie spelen. En kunst is voor mij iets geworden wat door middel van te tekenen en te schilderen wat ik heel graag wil zien. Gadusha, kan je je hierbij aansluiten? Is dat wat het voor jou ook betekent? Of heb jij nog een andere aanvulling of überhaupt invulling daarvoor? Wat is kunst? Dat proberen we denk ik als mensen altijd een beetje te onderzoeken. Ja, daarom. Inderdaad. Ja, soms lijkt het ook alsof kinderen daar beter in zijn inderdaad. En vooral wanneer je inner child daarin aanhoudt als volwassene, denk ik dat die zoektocht ook leuker is als kunstenaar wanneer je volwassen bent. Voor mijzelf is het nog altijd een manier om te verbinden met mensen, om te communiceren via beeld echt, in plaats van per se via spraak of via schrijfwerken bijvoorbeeld. Kan ook kunst zijn natuurlijk. Maar ja, ik denk verbinden en communiceren is nog altijd wel de top twee dingen zeg maar waar ik kunst voor gebruik. Ja, en ik hoor ook, want ik hoor dat bij jou nu net, Michelle, maar bij jou komt er dus ook dingen van je jeugd terug. Want wat je net vertelde over die momenten van jezelf en hoe je dat nu in je kunst verwerkt. Dus ergens is dat wel vroeger wat je nu meeneemt in je werk. Kan ik dat zo zeggen? Ja, het is inspiratie ook van het heden zeker, maar ook inderdaad uit het verleden. Wat je natuurlijk ook wel weer wilt communiceren met mensen. En vaak wil je ook dat mensen zichzelf natuurlijk herkennen in het werk. En in specifiek met Michelle en mij, denk ik, kunnen we daar ook wel aan bijdragen. Dat er meer herkenning is voor mensen, vooral in de westerse kunstscene. Dus dat is ook zeker wel een doel. Ja, dit is natuurlijk een traject van de Rose Academy waar jullie aan mee hebben gedaan. Het heeft dus 8 maanden geduurd. Waarom is het heel belangrijk dat er zo'n soort traject is? Ja, daarvoor denk ik juist dat mensen zich ook kunnen herkennen in kunst meer. Zeker in Nederland natuurlijk, omdat het nog wel, de kunstscene wereldwijd is dominantly wel heel erg white en ook heel erg male. Dus Rose die draagt daar echt heel erg veel aan bij door juist een traject te openen waarin jonge makers, ook van kleur en queer makers, iedereen die eigenlijk niet tot de elite bijna of zo behoort van de kunstscene, wel een podium krijgt. Ja. Dus daarin heeft Rose heel veel ondersteund. Ja, is dit ook voor jou de reden, Michelle, dat het heel belangrijk was om mee te doen? Goeie vraag. Ik deed mee omdat ik de masterclassen heel leuk vond. Maar later achteraf dacht, where zijn people of color? You know, people of a diverse background. Waarom praat ik heel veel? We zijn echt van een ruime achtergrond. En ja, voor mij was het meer een beetje bijslijpen wat ik had geleerd op als autodidacte kunstenaar. Even bijslijpen. En ja, het was een hele mooie ervaring. Het was echt, ik denk niet dat ik dit elders zou kunnen doen. Ik ben particulier gaan studeren. En ik heb de basisplusjaar van de HKU gedaan. Maar ik denk dat dit de schop was die om me verder te propelleren. Ja, ja. Wat goed. Jullie kaarten beide heel duidelijk sociaal-maatschappelijke thema's aan. Is dat een overkoepelend thema van de tentoonstelling? Want jullie zijn natuurlijk twee van meerdere talenten die er zijn. Is dit bij iedereen een thema of niet per se? Bijna wel, hè? Ja, zeker wel. Er allemaal wel heel veel raakvlakken. Ja. Dat heeft ook echt wel, het Gunnifer Ras heeft het gecureerd. En die heeft ook inderdaad heel erg ons begeleid en geholpen om het ook tot één expositie te brengen. En wat we gemeen hebben met de andere 8 exposanten is for sure denk ik wel dat we allemaal een bepaald beeld van de wereld willen laten zien wat misschien niet zo onderbelicht wordt heel snel. Ja. Seng bijvoorbeeld, een van de kunstenaars, die had een personage gemaakt en had een hond gekozen. Want als het een mens moest zijn, dan zou er zoveel... is die dan zwart, is die dan gekleurd bedoel ik... is die dan groen-geel bij wijze van spreken... maar heeft de hond gekozen om te laten zien hoe het is om een vreemde eend te zijn. En Charmaine had het weer over de Zwarte Piet en... Ja, allemaal wel een beetje in zo'n stem. En wie is iemand anders die van de talenten meedoet... waar je heel erg van onder de indruk bent, Gadoucha? Het is niet dat je de ander dan niet goed vindt. Maar misschien iemand die je zelf hiervoor ook nog niet kende... en waarvan je nu het werk zag en dacht... dit onderwerp spreekt me heel erg aan. Of dit is voor mij heel nieuw. Terwijl je allemaal goed vindt, hè? Vindt iedereen honestly, leuk. Ik vond... dit is iets wat Jay bijvoorbeeld uit onze expo zei. Maar wat ik bij iedereen terugzag... is dat wij niet commercieel gedreven waren... en daar ook het podium voor kregen... om echt een verhaal te vertellen... en te verbinden. En dat is iets wat, denk ik, in essentie is kunst daar ook voor. En willen heel veel mensen dat. Mm-hmm. Maar raken het een beetje kwijt, denk ik... in een beetje de commerciële weerwal van alles, zeg maar. Waarin dat toch wel een soort pressure blijft van... je moet geld maken en je moet verkopen en het moet hier en hier zijn. En ja, het is ook vaak, vind ik, dat kunst ook niet meer... binnen handbereik ligt daardoor. Wat er ook niet rekening wordt gehouden met dat mensen uit een lagere klasse... bijvoorbeeld ook werk misschien willen aanschaffen of kunst in huis willen. Dat valt vaak wel een beetje weg, merk ik, ook in de kunstscene in Nederland. Dus middels deze expo hebben we daar ook wel, denk ik, de vrijheid in gehad... om niet ook dus zo commercieel gedreven te zijn. Juist heel fijn lijkt me dat. En wat zijn de reacties? Het is natuurlijk pas net geopend. En ik heb jullie natuurlijk geïnsta-stalkt allebei. maar ik zag wel fijne dingen voorbij komen. Hoe was het daar om die eerste dag daar rond te lopen... en de reacties van mensen te zien? Het was voor mij echt onwerkelijk, want ik had 8 maanden eraan gewerkt. En van die 8 maanden was ik 6 maanden heel onzeker over mijn kunst. En waar lag dat aan dan? Het lag eraan dat we hadden een masterclass van Brian Elstak gekregen. En die vertelde van... Hij is kunstenaar geworden door de tv die hij elke dag bijna keek... toen hij in Zuidoost en daarna later verhuisde. En ik schaamde me voor dat tv mij had geïnspireerd. En dus dat verstopte ik weg. Dus de eerste 2 maanden van de studie stopte ik weg wat mij had gevormd. TV-programma's en alles. Ik dacht dat... En waarom is dat iets waar je dan voor schaamde? Komt dat omdat je... Omdat het een heel veel op de haak... Op kunstacademies praten ze niet over. Iedereen zeggen, ja, ik ben door Degas, Van Gogh geïnspireerd, Rembrandt. Dus ik dacht, misschien ben ik dan geen kunstenaar... dat een TV-programma mij kan inspireren om kunst te maken. En dus... Het heeft ons een beetje laten opbloeien. En toen dacht ik, oh, ik ben geshaped door mijn zus. Haar obsessie voor roles. En voor the lack of black representation in tv. Daar ben ik ook door geïnspireerd. En toen merkte ik, oh, dat kan ook. En dat mag gewoon. Ja. En dus daar werd ik vrij en dan ging beelden. En wat bij mij, waarom ik onzeker was al die maanden... was dat ik nog steeds aan het groeien ben. Door wat ik heb geleerd. Dus de kunst die ik hierna, na Rose Academy ga maken... gaat nog beter zijn zelfs. Ja. Dus ja, dat was het bij mij. Ja. Ja. Maar dat klinkt ook wel als fijne groei eigenlijk. Ja, zeker. Hoe was dit voor jou? Ja, het is ook vooral heel fijn dat inderdaad... er niet een soort commercieel wolkje hing overal overheen... waarbij je constant dat in mind moest houden. Want in feite ben je als kunstenaar ook ondernemer. Dat moet dan haast wel als je natuurlijk van wil leven... maar tegelijkertijd wil je ook dus puur eigenlijk kunnen richten op het verbinden, inspireren en het communiceren met mensen. En dat is niet iets waar per se, vind ik, een commerciële motive achter moet zijn, constant. Nee, hoeft niet per se. Als stel je voor, ik vraag jullie over 3 jaar hier weer. Waar staan we dan? Waar staan jullie dan? Oké, ik zei vandaag toen we op het station waren in het treinstation, zei ik, als ik 60 ben, draag ik eigen gemaakte kleding. Dan verf ik mijn kleding niet meer. Dan heb ik grijs haar. En dan ga ik alleen maar kunst maken. Maar waarom pas als je 60 bent? Dat zei ik. Ik voel dat ik zoveel kennis ga vergaren. Dat het heel puur naar voren komt. Oké, okay, dus ja. Ik moet jou over 30 jaar pas weer vragen. Nee. Ik nul erbij. Dan nodig ik jou pas weer uit. Nee, over 3 jaar bij mij. Ik denk, ik zie al een kunstwerk voor me. Ik ben heel visueel, best snel. Dus maar, er staan wel dingen op de planning. De aardappelfamilie in plaats van de aardappel, de familie, de foefoe-familie. Oké. En bij jou? Cute. Over 3 jaar? Ja, even denken. Ik zou het wel interessant vinden om wat meer te experimenteren. Want ik ben in essentie een schilder en tekenaar. Maar ik vind het wel interessant om misschien ook wel korte sensuele films te gaan maken. Juist opeens ook of meer verbreden eigenlijk. Ja, waarom niet? En ik vind het ook wel fijn dat het gewoon nog open is. Omdat ik dat niet invul misschien. Dat ik denk van, ik kan echt alle kanten op schieten en overal belanden. Misschien is dat ook juist wat je daar een beetje hebt meegekregen. Want als ik jou inderdaad ook hoor zeggen, ik heb het gevoel dat sommige dingen dan misschien niet elitair genoeg waren. Want dat hoorde ik bij jou dan ook terugkomen. Dus zoiets als tv, dat kan je niet, dat dacht jij dan, jou niet inspireren. Totdat je van een andere kunstenaar hoorde, dat kan prima. Mm-hmm. Maar dit is ook iets wat je misschien jezelf hebt verteld. Want er was niemand die ooit had gezegd, een ongeschreven regel. Ja. En nu hoor ik jou misschien juist ook andere dingen doen. Helpt dat ook juist met het samenkomen met elkaar en het niet commerciële, dat je ziet van, er kan zoveel meer dan dat ik misschien hiervoor dacht dat er kon. Ja, zeker. We kwamen allemaal heel onzeker de masterclass in als kunstenaar. Semi? Ja. Soort van. Ja, niet iedereen. Okay. Niet iedereen. Niet iedereen, nee. De masterclass heeft. Ik ben zo geschokt wat er. Het werk allemaal wat er ligt. Want we kwamen daar heel. Op een goede manier. Ja, goede manier. We kwamen heel humble naar binnen de eerste dag. Heel verdwaald keken naar elkaar. En nu staan we daar allemaal met ons werk. En het is zo geweldig. Ja. Jullie staan er nog tot en met. Tot wanneer mogen mensen dit zien? 25 januari. Ja, in de Huiden. Even kijken hoor. In de Huidenclub in Rotterdam. Van 11 tot 5. Kunnen mensen ook, als ze daar zijn en ze zien iets van jullie en ze denken, ik wil dit in mijn huis. Kunnen zij het dan al kopen? Mijn werk is zeker te koop. Jesus is al sold. Oh, ja, kijk. Ja. Moves quick. Ja. Maar er is zeker werk te koop nog, inderdaad. En bij jou, Michelle, ook? Die van mij is nog een concept. Dus het moet nog ingelijst worden. Maar ik heb andere werken die te koop staan. Oké, top. Nou ja, voor de mensen die dit nu hebben gehoord. Ja, Jesus kun je niet meer kopen. Maar er staat hangt en is nog veel meer werk te bewonderen. Dank jullie wel voor jullie komst. En heel veel succes de komende tijd ook nog. Tot en met donderdag 25 januari is de expositie van Unheard Of dus nog te zien in de Huidenclub in Rotterdam. En om heel even door te gaan op het thema Black Joy, gaan we luisteren naar een nummer van Pharrell Williams in samenwerking met Voices of Fire. Vorig jaar werd bekend dat hij de opvolger werd van Virgil Abloh als creatief directeur van Louis Vuitton en maakte hij dit nummer speciaal voor zijn allereerste fashion show, Joy. I'm sure. procedure of how. My bullet to myself must think I'm crazy. Yo. But I'm humbling myself and I'm giving praise. Hey. Fumbling, got myself, they don't know what I'm saying. Hey. If you crumble, any help, I know who can raise. Is nog één weetje stadsdichter van Groningen en dan geeft hij de pen over. Maar dat is zeker niet het einde. Het is juist het begin voor dichter en spoken word artiest Myron Hamming. We spreken over de stad Groningen, zijn inspiratie en wat zijn toekomstplannen zijn. Als ik iets tegen Groningen zou mogen zeggen, dan is dit hoe het zou klinken. Ik hoop dat er een tijd voor ons ligt waar geen woord, geen leed of droefenis aan kleven kan. Ik hoop dat we blijven geloven dat zelfs de meest donkergrijze luchten weer kunnen opklaren tot helder blauw. dat over de schutting van angst onze moed nog altijd verscholen ligt. Je hoorde een stukje uit het afscheidsgedicht van Myron. De afgelopen 2 jaar mocht hij met zijn woorden de stad vieren. En het is dus nu tijd om de pen over te dragen aan de volgende. Myron, welkom. Dank je. Ik ben heel blij dat je er bent. Nog een weekje. Nog een weekje. Nog een weekje mag je niet in dezelfde stad. Voelt het al onwennig dat het nog maar een weekje is? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, ik ben het 3 jaar geweest. Ik heb een jaar verlenging gekregen, dus dat was top. Dat was heel mooi. Ja. Dus dat was mooi. Maar ja, het is op een gegeven moment is je naam wordt natuurlijk gewoon 3 jaar lang wordt in 1 adem genoemd met de titel. Dus het moment dat ik nu, mooi hoe jullie dat zeiden, de pen overgeven. Ja. Het is niet dat men het ineens vergeten is of wat dan ook. Weet je, het zal altijd nog wel terug blijven komen. Je bent dan altijd voormalig stadsdichter van. Zeg maar. Ja, precies. Dus dan kan niemand je meer afvakken. Nee, precies. Dus het voelt niet. Het voelt niet gek. Ik heb er eigenlijk alleen maar zin in. Ik ben benieuwd wat dit hoofdstuk gaat brengen. En gewoon zin in. Gewoon, het voelt goed. Hoe waren de afgelopen 3 jaar? Want was het wat je er van tevoren van had verwacht? Had je er verwachtingen van? Weinig eigenlijk. Want het fijne is het woord wat je er zelf van maakt. Zeg maar. En ik had natuurlijk ideeën en ik had plannen. En omdat je dat gewoon, je kunt alle ruimte nemen. Dus wat ik er zelf van maakte, dat was eigenlijk ook maar dat ik wist wat ik wilde. Dus ik had niet echt per se een verwachting. Ik had gewoon een plan. Ja. En ik wist gewoon wat ik daarvoor moest doen. Ik ben heel erg begonnen binnen de jeugd- en verslavingszorg. Daar voelde ik gewoon wat voor van, hey, als ik een groep mag kiezen, wat dus ook mocht, wat top was, mag kiezen van, daar wil ik iets neerleggen of iets achterlaten waarvan ik mijn handen voor in het vuur durf te steken. Daar heb je iets aan, wie je ook bent, wat je ook doet, wat je verhaal ook is. Dan wil ik dat daar doen. En tuurlijk kon ik zeggen van, ik wil iedereen een gedicht laten schrijven of wat dan ook, maar daar ging het me niet om. Ik wilde juist laten zien wat taal, en in die zin poëzie in het bijzonder, als je dat een ruimte kan bieden in je leven, wat dat dan zou kunnen bieden, wat dat dan kunnen geven. Dus een schriftje op je nachtkastje, dat was eigenlijk al een heel groot doel. Ja. 1 zin per dag was al een heel groot doel. En dat zijn echt de waardevolle dingen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Had je van tevoren een voorbeeld? Want je zei, ik had wel allemaal plannen. Mm-hmm. Of was het gewoon zo, als je het zelf bedacht had, wat voor jou het woord staddichter inhield? Ja, echt dat tweede. Gewoon, daar geloof ik sowieso in. Tuurlijk, het is altijd goed om je heen te kijken naar andere steden die ook natuurlijk staddichters hebben. Van, hey, wat heb je gedaan? Wat heb je, waar ben je tegenaan geloven? Noem maar op. En dan gewoon je eigen pad kiezen. En dan maar gaandeweg zien waar je tegenaan loopt. Wat beter moet. Ja, wat, vallen, opstaan. Ja, precies. Ja. Dus, maar dat, ik vond dat heerlijk. Je hebt alle vrijheid, dus waarom haasten? He, vooral als het om dit soort dingen gaat. He, gewoon poëzie in dienst zetten van wat je ook maar wilt bereiken. En waar je ook maar naar op zoek bent in je leven. Of dat nou meer rust of een heel groot podium is. Dat maakt er niet uit. Dus ik vond dat contrast, dat het eigenlijk overal steeds weer in te vinden was. Dat vond ik heel mooi. Vind ik heel mooi. Ja, dat kan ik me voorstellen. Waarom is het zo belangrijk dat er überhaupt stadsdichters zijn? Nou, eigenlijk de eerste 2 vragen die ik mezelf altijd stel, of het nou voor een stadsgedicht, dus over Groningen is, of voor wat ik zo meteen ga voordragen. Mm-hmm. Van wat houdt men bezig en wat speelt er, zeg maar. En in Groningen is het dan, wat speelt er in Groningen en wat houdt de Groningen bezig? En ik heb een platform voor mezelf kunnen vinden en een manier waarop ik dat graag zou willen invullen. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Het is niet voor iedereen. Uiteindelijk kan iedereen hier zitten. Maar dat gebeurt niet altijd. Nee, dat gebeurt niet. Dus als ik een verhaal kan vertellen dat gedeeld wordt door zoveel mensen, of het nou Groningers zijn of Nederlanders of gewoon wie je ook bent, dan voel ik daar een urgentie achter van, hey, als ik daar de woorden voor kan vinden en dat kan laten klinken, dan zet ik het dus weer in dienst van. Maar daarvoor lijkt het me dat je dus ook heel veel onder de mensen moet zijn, veel Zeker. Met mensen moet praten om te weten wat er speelt. Want het lijkt me dat je je eigen bubbel hebt, maar je schrijft niet alleen voor die bubbel waar je in zit. Nee, het is echt jezelf in het veld, in de stad, in het land gooien en het op die manier meekrijgen. Ja. Moet ook zeggen dat ik ben nu denk ik sinds een jaar schrijf ik ook teksten voor de burgemeester of speeches voor de burgemeester van Groningen. En dat is echt nog weer een extra dimensie aan een wereld die open is gegaan, zeg maar. Dan krijg je toch het leuke. Je krijgt dan je eigen stad nog weer op een andere manier mee. En dat doet ook gewoon uiteindelijk indirect ook iets met mijn teksten. Ja, dat geloof ik graag. Zin, ja. Daar ging ik vanuit. Nee, precies, dat het niet opeens daardoor heel, heel negatief en heel ongezellig wordt. En waarom is het dat dichtvorm zich juist leent om jouw boodschap over te brengen? Want misschien kun je ook heel goed piano spelen of weet het niet. Het is wat ik zo leuk vind aan poëzie en spoken word en deze kunstvorm, is dat iedereen gebruikt deze kunstvorm eigenlijk iedere dag. We praten iedere dag. Je kiest iedere dag je eigen woorden. Je kiest iedere dag je eigen verhaal. Hè? En dat je dan met dit instrument, je stem, alsnog een kunstvorm kunt invullen. En dat het dan opvalt en dat mensen zich erin gehoord, gezien, begrepen in voelen, hopelijk. Dat vind ik heel mooi, omdat het is zo toegankelijk, want iedereen spreekt. En wat ik zo meteen ga doen, mijn kunstvorm, ik spreek. That's it. Ja, nu vind ik dat je het downgrade, want spreekt niet alleen, je vindt ook op een bepaalde manier natuurlijk de woorden. Zeker. En tuurlijk kun je horen dat bijvoorbeeld een professionele dichter de betere woorden misschien weet te vinden dan iemand die nog nooit een tekst heeft geschreven. Tuurlijk. Maar iedereen, wie je ook bent, je kunt gewoon gaan zitten, een pen pakken, op papier zetten. En je kan gewoon een verhaal neerzetten. Ja. En natuurlijk zit daar lagen. Maar het feit dat het zo toegankelijk is en dat het gewoon, ik blijf er maar herhalen van wie je ook bent, je kunt in principe, gewoon. De meeste mensen kunnen dit doen. En je hebt je roots in Groningen, maar een deel van je roots liggen ook in Suriname. Ja. Hoe komen die twee samen? Komen ze samen? Kijk, in zekere zin natuurlijk wel. Mijn moeder is op haar 18e, zat in het vliegtuig van Suriname naar Nederland. Mm-hmm. En is ook direct in Groningen komen wonen. En als ik haar soms hoor vertellen over die eerste tijd, dan vind ik het juist heel mooi van waar ze woonde en waar ze dan weer aan moest denken, weer terug aan Suriname. Dus alle linkjes die heen en weer gingen van haar beginperiode, daar kan ik me wel over fascineren, zeg maar. Dus dat ik kan me er bijna niets bij voorstellen hoe het is om op mijn 18e mijn land achter te laten en in een compleet nieuwe omgeving te komen. Dus dit is meer het persoonlijke deel natuurlijk van heeft jou ook gevormd. Tuurlijk. En wat mijn moeder erover vertelt en ook wat ze er niet over vertelt. In die zin, ze heeft het zeker een link, ja. Ja. Stadsdichter van Groningen is de volgende stap dichter des vaderlands worden? Zeker weten. Oké. Okay. Ja, daar ga ik echt. Ja, daar ga je vol voor. Ja, ik vind het. Ik voel daar gewoon heel veel bij. Als in, het lijkt me zo mooi om. Laat me het zo zeggen. Ik vind ergens naar streven. Daar zie ik heel veel schoonheid in. Of het, nou, het gaat jou lukken. Ik zie je ogen. Dit gaat goed komen. Dit komt. Tuurlijk, dat zou echt fantastisch zijn. Ik zou me echt enorm vereerd voelen als dat kan. Ja. Maar ik doe het nog meer voor het streven. You got this. Vanaf vandaag ben je ook bij de pool van mijn columnisten gevoegd. Die zo nu en dan mijn voicemail gaan inspreken met je bevindingen, verbazingen, mooie woorden, hilarische dingen. Bij jou denk ik dat het hele mooie woorden gaan worden. Dus bij deze de eerste column van Myron Hanning, nu op Radio 1. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Als ik vanavond wat zou mogen zeggen, dan is dit hoe het zou klinken. Ik zou vertellen van een afstand, een kloof,